पे मरने लगे वजह तुम हो हम जो शेरो शायरी करने लगे वजह तुम हो बिखरे बिखरे से थे हम पहले अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो किसी और से हैं मिलते कम आजकल तुम्हारे सिवा किसी और से हैं मिलते कम आजकल इश्क के रास्ते उतरने लगे वजह तुम हो वजह तुम शुरू कहाँ मैं खत्म पता ना चले कहाँ पे तू हो शुरू कहाँ मैं खत्म पता ना चले जरा जरा से हम बदलने लगे वजह तुम हो बिखरे बिखरे से थे हम पहले अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो वजह